رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem cemaat-i müslümin, geçen hafta Hud suresinin 7. ayetinde kalmıştık. Ayetin tekrar manasını verelim ve sonra onun açılımına geçelim. Şimdi Allahu Teala'dan hiçbir şeyin gizlenemeyeceğini ve o hem açıkta yaptıklarımızı ve hem de gizlediklerimizi bildiğini, sinelerdekini bildiğini Allahu Teala kendisi açıklarken nasıl bir Allah olduğunu, nasıl bir Tanrı olduğunu açıklıyor idi. Geçen hafta hatırlarsanız hiçbir canlı yoktur ki onun rızkı bana bağlı olmaz. Onun rızkını ben vermemiş olayım. Ona göre madem ki rızıkları veren benim, öyleyse ben bilgim sonsuzdur demek istemişti. Ve her canlının kaldığı, meskun olduğu yeriyle tevdi edileceği yeri bildiğini söylemişti. Onlar apaçık bir kitapta olduğunu söylemişti. Şimdi ise bu ayette yine devam ediyor. Allah kendisini tanımlıyor. Nasıl bir Allah olduğunu, onun için bütün işlerin gizlisini, açığını bilebildiğini ve yarın öbür gün sorgulayacağını anlatıyor. İşte bu kendisini tanımlayan ayetlerden birindeyiz şimdi. Ayet şu: ve huvellezî, o Allah ki, halakas semâvâti vel erdâ fî sitteti eyyâmin, gökleri ve yeri 6 devirde yarattı. Ve kâne arşuhu, onun kudret tahtı alel mâi, suyun üzerindedir. Nedir o? Niçin bunları söylüyorum? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا, sizi denemek için, imtihan etmek için. Ne konusunda? اَحْسَنُ عَمَلًا, hanginiz daha iyi amelde, daha iyi yakalayanı belirlemek için imtihan ediyor. وَلَاِنْ قُلْتَ, eğer ya Muhammed sen söylersen o insanlara, İnneküm meb'usûne min ba'dil mevti, öldükten sonra yaratılacaklarını, tekrar yaratılacaklarını onlara söylersen, o müşriklere veya kafirlere, leyegûlünne, elbette diyecekler ki, ellezîne keferu, kafir olanlar diyecekler ki, in hâde illâ sihrun mubîn, bu senin dediğin laf sihirdir, apaçık bir sihirdir diyecekler dedi. Akraba evliliği miydi? Akraba, konu komşu, konu tamam. Akrabayı gözet. Hocam tamam. Bu, bu az soğuk. Yeter. Şimdi bu ayeti kerimede Allahu Teala birkaç konuyu ele alıyor. Birincisi kainatın yaratılışı. İkincisi Allah'ın kudret tahtının suyun üzerinde olması. Üçüncüsü imtihan konusu. Dördüncüsü öldükten sonra dirilme. Beşincisi kafirlerin Kur'an'a karşı, öldükten sonra dirilmeyi söyleyen Kur'an'a karşı söyledikleri laf. Bunları ele alıyor bu ayet-i kerime. Şimdi biz bunları geçen hafta açıklayamamıştık. Açıklayalım. Hatırlarsanız geçen hafta bu sitteti eyyam 6 gün aslında. 6 gün anlamına geliyor. Bugünkü kitab-ı mukaddesi açarsanız orada 6 gün dediği geçen hafta söylemiştim. Efendim pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Cumartesi 7. gün dinlendi diyorlar. Allahu Teala sanki yorulurmuş, yorgunluk olurmuş Allah'ta da İşte o yedinci gün dinlendi. Böyle bir düşünce var İncil'de, Kitab-ı Mukaddes'in Genesis bahsinde, yaratılış bahsinde. Oysa ki aynı tarz bir ayet Kur'an'da yer alıyor. Sadece burada değil, birçok yerde bu kainatın 6 günde yaratıldığı konusu ele alınıyor. Fakat bazen bunun açılımı yapılıyor. Bu formülün 6 günün açılımı yapılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Fussilet suresinde bunun 2 ayette açılımını yapar Allah. Yani 6 devirde demektir bu. 6 gün değil, hafta günleri değil. Haftanın günleri gibi düşünmeyeceğiz buradakini. Çünkü bizim katımızda efendim 1000 sene Allah katında bir gündür. Secde suresinde bunu söylüyor Allah-u Teala 4. ayette. Dolayısıyla bu bir devirdir. Yani kainatın oluşumunun 6 devirde olduğunu söylemek anlamına geliyor. Nereden çıkarıyorsun bunu? Yani hafta günü değil de hocam, bunun devir olduğunu nereden çıkarıyorsun diye bir sorarsanız, o zaman biz şeye gideceğiz. Fussilet suresindeki ayete gideceğiz. Bak şimdi. Kul eynekum letekfuruna billezî halakal erde fî yevmeyni. Yer küreyi 2 devirde yarattım diyor Allah-u Teala. Yani o 6 günün açılımını yapıyor. Formülün açılımını yapıyor şimdi. 6 devirin 2 devri yer kürenin yaratılışında vermiş. Ve ceale fiha ravasiye min fevkiha ve bareke fiha ve gaddere fiha ekvateha fi erbaati eyyam. Bak. Bizim rızıklarımızı, yani kainattaki bütün canlıların rızkının beslenmesiyle ilgili olanı 4 devirde yarattım diyor. Baba. Etti 6. Yani bunun açılımını yapıyor. Bu bizim bildiğimiz efendim pazartesi, salı, çarşamba günü değil. Bu bir devirdir yani. Bunun oluşu. Sonra sümmesteva ile semai ve hiye duhanun. Sonra diyor Allah-u Teala göğe yöneldi, istiva etti, göğü kapladı. Ve hiye duhanun, o gaz halindeydi, duman halindeydi. Gaz bulutu, bugün şeyler, genel coğrafyacılar ve jeologlar dünyanın oluşumunu anlatırken ne diyoruz? Efendim kainat bir gaz bulutuydu. Bu o kadar hızlı dönüyordu ki bunun ağırlaşan kısımları koptu, bugünkü gezegenler oluştu. Bugünkü dünyanın ve yıldızların oluşumu o gaz bulutundan oldu. Bunu 1400 sene önce Kur'an söylemiş. Buyur. Vehiye duhanı. Fekale leha. Dedi ki ona. Velil erd. Hem göğe hem yere dedi ki Allah. İ'tiya tav'an ev kerha. İsteyerek veya istemeyerek gelin bakayım dedi. Allah göklerle ve yerle konuşuyor. Galeta, gökler ve yer dedi ki eteyna ta'i'i, itaat ederek geldik. İsteyerek geldik. İtaat ederek. Yani benim emrime gökler ve yer uydu ve bu oluşum meydana geldi diyor. O evet. Sonra fekallahunne seb'a semavatin fi yevmeyni. Sonra göğe hükmetti, göklere fi yevmeyni, 2 günde. Demek ki yerin yaratılışı 2 gün, göklerin yaratılışı 2 gün. Aynı anda demek ki. Ve evha fi kulli semain emraha. Ve bütün göklere yapacakları işi vahyetti, ilham etti. Yani güneşin nasıl çalışacağını, neler yapacağını, aya nasıl işleyeceğini, kendi yörüngesine nasıl döneceğini, o görevi ona verdim diyor Allah. O görevi onlara verdim, vahyettim dediği olay o. nasıl bizim peygamberimize vahyediyor da bizim görevimizi belirliyorsa Kur'an-ı Kerim'de, Allah-u Teala da diyor kainatta bir yasa koydum. O vahyettim ona, o emri verdim ona, o görevini verdim. Tıkır tıkır yörüngesinde devam ediyor ama siz yörüngenize devam etmiyorsunuz. Siz benim yörüngemden çıkıyorsunuz. Aşağıda o sürede o çıkanlara neler yaptığını, ilahi yörüngeden çıkanlara neler yaptığını anlatıyor. Şimdi onları konuşacak değiliz. Dersimiz o değil. Ama olay şu, kainatın oluşumu gün değil, haftanın günü değil, devirdir bu. Devir. Hani geçen hafta söyledim, bugünkü coğrafyacılar, jeologlar 4 zaman bulmuşlar kainatın oluşumunda, 6 zamanı bulacaklar. Kur'an-ı Kerim onlara söylüyor, bu ödevi veriyor. Bu ödevi bu araştırmacılara veriyor. 6 deviri bulacaksınız. Şimdi burada bu ayeti kerimeyi diğer o ayeti kerimelerle ve Fussilet suresindeki ki o çok önemli o ayeti kerimelerle bir araya getirdiğimiz zaman Kur'an Üniversitesi'nin hangi fakültesini kuruyor Allah-u Teala? Jeoloji biliminin. Evet. Genel coğrafyanın fakültesini kuruyor. Bunun ödevini veriyor, araştırmaya veriyor. Şimdi birinci madde buydu. Fî sittet eyyâm, 6 devirde gökleri ve yeri yarattı. Ve kâne arşuhu, o yüce Allah'ın iktidar tahtı, kudret tahtı alel mâ'i, suyun üzerindedir. Bu muhteşem bir konudur bu. Bu ne demektir? Allah'ın kudret tahtı. Alimler buraya ve kâne arşuya mâne vermemişler. Demişler ki bu Allah-u alem bi muradihi. Allah kendi muradı ne kastettiğini kendisi bilir. Biz bilemeyiz bunu dediler. Bu anlaşılmıyor. Bu anlaşılmıyorsa niye gönderdin Allah'ım da? Senin kafan basmıyor kardeşim. Senin kafan basmıyor. Sen niye Kur'an-ı Kerim'e hakaret ediyorsun? Kur'an-ı Kerim'de anlaşılmayan ayet. Böyle şey olur mu? Ama maalesef böyle yapmışlar. Şimdi ve kâne arşuhu, arşı, arş kelimesinden mana verememişler. Arş aslında koltuk demek. Koltuk. Sandalye demek. Yani insanın oturduğu, kralların oturduğu nesi oluyor? Kralın tahtı. Taht. Arş bu anlama geliyor. Onlar da böyle anlamışlar. Allah'ın arşı var mı dediler ya. Allah'ın tahtı olur mu? Koltuğu olur mu? Böyle anlamışlar. Onu mana vermiş. Halbuki onun arşı demek Allah'ın kudret tahtı demektir. Kudret demektir. Kudret tahtı. Allah her şeyde vardır. Allah bütün kainatı kapsamıştır. İşte o arşı odur. Onun kürsüsü odur. Bu kainatın içinde de var, dışında da var. Sübhandır işte onun. Mekandan münezzehtir işte o. O bu. Onun sübhanlığı anlamına gelir bu. Tabii anlamakta zorluk çekmişler. Şimdi burada bu konu kudret tahtı konusu alel mâ'i, suyun üzerindedir. Bu çok önemli. İşte burası çok önemli. Şimdi yaratmadan bahsetti. Gökleri ve yeri 6 devirde yarattığından bahsetti. Ardından kudret tahtının suyun üzerinde olduğunu söylüyor. Bunu şöyle anlamayın. Allah'ın kudret tahtı, Allah suyun üzerinde oturuyor anlamını almayacaksınız bunu. Bunu o şekilde alırsanız tabii yanlış oluyor. Anlamayanlar gibi oluyor. Bu şu anlama geliyor. Allah bütün canlıların kökenini, bütün canlıları yarattığı şey sudur. Anlıyor musunuz? Yani bugün Darwin nazariyesini, 17. asırda yaşamış Darwin nazariyesi, Darwin de aynısını söylüyor, sanki orijinal bir şey söylemiş. Bütün canlıların kökeni sudur diyor. Doğrudur. Bunu Kur'an-ı Kerim 1400 sene evvel söylemiş. Darwin neredeydi? Darwin o nasıl sana geldi Kur'an'da? Dolayısıyla Kur'an bütün canlıların kökeninin su olduğunu söylüyor. Nerede söylüyor bunu? Enbiya suresinin 30. ayetinde söylüyor. Ayet şöyle manasını da vereyim. Evelem yarallezine keferu. Kafirler görmediler mi diyor Allah-u Teala. Görmüyorlar. Anlamıyorlar. Enne semavati vel arla kâneta ratka. Gökle yer bitişikti. Hani o gaz bulutu dedik ya biraz evvel, o Big Bang teorisi var ya, o büyük patlama. Büyük patlama olayı. Aynen Kur'an'da yer alıyor. Bugünkü Big Bang teorisi büyük patlama demektir manası. Big, big büyük demektir. Bang patlama anlamına geliyor. O büyük patlamadan önce diyor Allah-u Teala, gökler bir yer bitişikti. Fefeteknâhuma. Biz onları ayırdık. İşte Big Bang işte. O büyük patlama dediği bu. Onu yapan Allah benim diyor. Kur'an'da diyor ki onu ben yaptım. Tabiat kendi kendine yapmadı o işi. Ben yaptım. Fefeteknâhuma. Onları ayırdım birbirinden. O göklerle yeri, yer küreyi ayırdım diyor birbirlerinden. Ve cealnâ minel mâi külle şeyin hay. Ve bütün canlıları sudan yarattık. Bak bak bak bak. Şimdi demek ki canlıların kökeninde, aslında kaynağında su vardır. Her şey sudan oluşmuş. Tüm canlılar sudan oluşmuş. Ha o gördüğün kertenkelelerde, bizde hep sudan. Toprak sonradan devreye giriyor. Hazreti Adem'in yaratılışında toprak sonradan devreye giriyor. Ama asıl madde sudur. Ha o bildiğimiz H2O. İki hidrojen atomuyla bir oksijen atomu var ya, ha iki tane gaz. O iki tane gaz bütün canlıların kökenidir diyor Allah-u Teala. Gelsinler biyoloji öğrensinler. Kardeşim Kur'an'ı. İşte burada niye diyor Allah-u Teala benim kudret tahtım suyun üzerindedir? Çünkü her şey ondan yarattı. Yani üç tane büyük şey Allah-u Teala bu kainatı yaratırken kaderde koymuş. Olmazsa olmazdır bunlar. Birisi hava, birisi su, birisi gıda. Bunlar olmazsa olmazdır. Su olmasa canlı olmaz. Hava olmasa yaşayamaz. Su olmasa da yaşayamaz. Ama hava iki dakika dayanamaz havası diye. Fakat varlığın kökeni su, devamiyeti hava devreye giriyor ve rızık devreye giriyor, gıda devreye giriyor. Şimdi bu muhteşem bir okul, şimdi biyoloji okulu açtı. İnsanın yaratılışı konusunu, canlıların yaratılışı konusunu fakülteye ders olarak koymuş Allah-u Teala Kur'an Üniversitesi'nde. Kur'an Üniversitesi'nde koymuş ve diyor ki, "Av gördüğünüz İki tane gaz var ya, sizin aslınız hidrojenle oksijen. Bunların sentezi olan sudan meydana geldi diyor. Allah-u Teala bir de atıyor bunu. O Enbiya suresinde var ya, gökle yer bitişikti dediği yerde var ya, oraya oksijeni de atıyor. Orada bir tek hidrojen kalıyor. Bütün kainatın yaratıldığı hidrojendir. O gaz bulutu hidrojen bulutuydu. Gaz bulutuydu işte o. Yani Allah tektir tek yaratmış önce. Önce hidrojeni yaratıyor. Tekten tek çıkıyor. O tekten bütün elementler çıkıyor, çoğalıyor. Yani bu kainatın bütün elementleri hidrojenden geliyor. Bunu nereden öğrendin hoca efendi? İşte bunu da gittim Gebze Teknoloji Enstitüsü'ne profesörle konuştum. Adam şaşırdı ya. Vay bu. Yani dedi, buna inanmamak mümkün değil dedi Allah Ali. Evet. Şimdi demek ki bu elementleri geriye doğru sayalım sayalım sayalım gidelim. Atalım atalım atalım atalım. Bizim DNA'mızda ne var? Karbon var, şey var, oksijen var, hidrojen var. Bunları ikisini atıyor Allah-u Teala. Kalıyor hidrojenle oksijen bizim yaratılışımızın kökeninde. Oksijeni de atıyor. Bütün kainatın kökeni hidrojendir efendim. Demek ki bütün gazlar, bütün elementler hidrojenin türevleridir. Şimdi burada ben tahtımı, kudret tahtımı suyun üzerine kurdum derken suyun önemini anlatıyor. Bütün canlıların kökeninde o vardır. Hayatında da o vardır. Yani su olmadan hayat olmaz, canlı olmaz diyor Allah-u Teala. Suyu indirdiğim zaman tabiata o yeşillik meydana geliyor. O toprak kıpırdamaya başlıyor, canlanıyor. Aynen böyle söylüyor. İhtezzet ve rabet ve embedet min gül zevcin behiç. Hac suresinin 5. ayetinin son satırıdır bu. Uzun bir ayettir o. Onun son satırı böyle diyor. Ne zaman suyu indirdim diyor, toprakla buluşuyor. O su denen hidrojenle oksijen topraktaki elementlerle buluşuyor, canlanmaya başlıyor. Ot diyor, bir de bakarsın diyor, her güzel çiftten o bitkiler çıkmaya başlıyor diyor. İşte o buluşma, o. Yani bu ne demektir? Aslında kainatın aslı olan o hidrojenle oksijenin o tabiattaki topraktaki elementlerle buluşmasıdır. İşte kul da Allah ile buluştuğu zaman canlanıyor o gönül. Evet. Ya aslı ile buluşmak, aslına kavuşmak. İşte o hidrojenle oksijen o topraktaki elementler aslına kavuşuyor. Geldiği ana elementle kavuşuyor. Ana elementler, ana ile buluşuyor. Ha, sen yaratanınla buluş, bak ne oluyor o zaman. O nasıl, o yağmur yağıyorsa, toprak canlanıyorsa, o Kur'an-ı Kerim'de yağdığı zaman gönüller öyle canlanır o. Hayatınızın konferansı veririm size. Ha, demek bu ayette biraz zorluk çekmiş alimler. İşte kimisi demiş ki bu işte müteşabihtir, geç git onu demiş. Ne alakası var, geç? Kafan çalışmıyor, sen diyorsun Kur'an'a hakaret ediyorsun. Şimdi demek ki olan şey, heyecanlandım bayağı. Şimdi demek ki bütün canlıların kökeninde su olmuş olmasıdır ki Allah diyor benim kudret tahtım ondadır. O suyuyla yapıyorum ben bu işi diyor. Bütün canlılar onunla veriyorum diyor. Önce onu yarattım. Ondan sonra bütün canlılara onunla hayat veriyorum diyor. İşte bugün bu suya ne kadar ihtiyacımız olduğunu görüyorsun. Su olmadığı zaman nasıl kuraklık, temizlik yapamaz. Hayatını yaşayamaz. Ve Allah-u Teala suyu kirletmeyeceksin diyor. Suyu kirlettiğin zaman yaptığın o kötü ameli tattırırım sana diyor. Tattırırım, bak tattırırım. Kaplarını yıkayamazsın. Taharetini alamazsın. O suyumu koru. Nerede diyor bunu? Rum suresi. Nasıl diyor onu? Zahara el fesad fil berri vel bahr bima kesebet eydin nasi li yudikahum ba'dan lezi amilu leallehum yarjun. Karada ve denizde, deniz demek su demek, karada ve denizde fesat çıktı. İşte çevre kirliliği, fesat nasıl çıkıyor? İşte çevre, suyu kirletiyoruz, fesat. Bu insanlar yattığı yeri, içtiği suyu kirleten adamlar bunlar, bu mahlukat. Efendim? Fesat çıkardılar diyor. Neyle? Bima kesebet eydinler. İnsanlar kendi kudretleriyle, kendi elleriyle yaptıklarından dolayı karada ve denizde fesat çıktı, pislik çıktı, çevreyi kirlettiniz diyor Allah-u Teala. Suyu kirlettiniz. Ben sizi hayatınız için yarattım o suyu. Ne akla kirletiyorsunuz? Ama ne yaparım biliyor musun? Lidiyukahum ba'lallezi amilu. O yaptığınız o kirletme olayı var ya, o pisliği. Ha? Onu tattırırım size diyorlar. Onu yediririm sana diyor. Amelini görürsün neticesinin ne olduğunu. Ha şimdi tabii ki oradaki kara ve denizin başka bir anlamı var. Kara maddi değerleri, deniz de manevi değerleri kastediyor. Maddi ve manevi değerlerde bozuşma meydana getirdi bu insanlar diyor. Oo, manası da var onun. Yani velhasılı kelam olay şu. İnsanlar bir şeyin noksanlığını gördüğü zaman değerini anlıyorlar. Suyun noksanlığını gördüğümüz zaman değerini anlıyoruz. Ama bu insanlar suyu kirletiyoruz. Allah-u Teala da yağmuru kesiyor. Ve huvellezî yunezzilul gayze min ba'di mâ ganabû ve yenşurû rahmetehû ve huvel velîyül hamîd. Allah-u Teala diyor ki gereği olan kadar indiriyorum suyu. Yani Allah-u Teala her şeyi ölçüyle yarattığı için suyu da ölçüyle gönderiyor, rızkı da ölçüyle veriyor. Ama biz ne yapıyoruz? Birilerinin rızkına mani oluyoruz. O mani olma olayını biz yapıyoruz. Ama Allah-u Teala herkesin rızkını, annenin karnında yaratılan çocuğun rızkını ben vermişim. İlla fi kitabı mubindir o. O kitabı mubinde koymuşum ben onları diyor. Ama siz bu rızıklara mani oluyorsunuz diyor Nahl suresinde. Allahu faddala ba'dakum ala ba'din fi'r rizq faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat eymanuhum fahum fi sawa afa bi ni'matillahi yajidu ramazan. Anlatsana. Yani biz rızka mani oluyoruz. İnsanların elinden rızkı alıyoruz. Emperyalizm yapıyoruz yani. O yetimlerin malını alıyoruz adamı. Hortumluyoruz ya. Yani. Hortum. Hortum. Fil fil. Ne yapsın? Zavallı yetim fil filin hortumu geldi alıp götürüyor her şeyi daha. Oraya yetim mi kaldı? Fakir mi kaldı? Şimdi demek ki bu su dediğimiz konu bugün dünyanın en büyük sorunlarından bir tanesidir. Su sorunu. Bizim torunlarımız, çocuklarımız, torunlarımız bunu çok daha ağır yaşayacaklar. Suları korumanın önemini zaman geçtikçe insanlık çok daha fazla anlayacak. Bunun için bana kalırsa kanunları yapacak. Bizden sonraki nesiller. Biz şimdi bunu hissetmeye başladık efendim. Bu susuzluğun ne manaya geldiğini, ne anlama geldiğini yeni yeni başladık. Ama suları kirletiyoruz. Efendim, suyun kirlenmesi namusun kirlenmesinden daha kötüdür. Su çünkü bizim edebiyatımızda namusu ifade eder. Ve su aynı zamanda cennetin nimetlerinin en büyüğüdür. Meselul cennetilleti vu'udel muttekun fiha enharun min ma'in gayri asin diyor Allah-u Teala. Muttekilere vaat edilen cenneti anlatayım size. Birinci özelliği bozulmayan sudan ırmaklar vardır diyor. O cennette bozulmayan sudan ırmaklar vardır. Bu dünyada bu suyu kirletenler o dünyada bozulmayan sudan cennet irmağına nail olamaz. Yani bu dünyada suyu kirletenler öteki dünyada o cennetin bozulmayan su irmağına eremezler. Oradan içemezler. Demek ki Allah-u Teala diyor ki benim kudret tahtım suyun üzerindedir derken bunu kastediyor, suyu önemsiyor. Suyun canlıların hayatındaki önemini vurguluyor. Ama biz suyu durmadan kirletiyoruz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de su konusu defalarca gündeme getiriliyor. Defalarca gündeme getiriliyor. Bizim İlahiyat Fakültesi'nde bir hoca şimdi profesör olacak. Bu su konusunu yazdı Kur'an-ı Kerim'den suyu. Sadece su kavramını ele aldı. O kitabı gördüm ben. Şimdi bu demektir ki insanlar aslını koruyacaklar. Aslın senin sudur. Aslını koruyamayan millet olamaz. Millet de kültür bakımından kendi aslını koruyacak. Kültür bakımından, manevi değerler bakımından, gelenekler, örf adetler bakımından kendi aslını koruyamazsa millet olamaz. İşte sen kendi aslını bir defa bir koru bakalım. Suyu bir koru bakalım. Efendim? Nedir bunlar diyor Allah-u Teala? Yani bu kadar yaratmam su, bu kadar açıkladık yani nerelerde ne var. Bu kadar şey. Bunlar diyor Allah-u Teala aslında bir imtihandır size ha. Bunları size soru olarak soruyorum ben. Evet. Ben Kur'an Üniversitesi'ni açtım. Orada size soru soruyorum. Bu soruları cevaplandıracaksın. İmtihan ediyoruz. Yani suyu koruyor musun, korumuyor musun? Bu imtihandadır diyor. Bu imtihanımın sorularına bir tanesi en büyüğü odur diyor. Su konusu. Niye bizi imtihan ediyorsun ya Rabbi? Bu soruyu da soralım. Hemen cevabını veriyor. Liyebluvekum, sizi denemek için, imtihan etmek için, sınamak için. Sınav yapıyorum. Ne konusunda? Eyyüküm, hanginiz ehsenu, daha güzel, daha doğru, daha güzel amel bakımından, davranış bakımından hanginiz daha iyi davranış sergiliyorsunuz, daha güzeli yakalıyorsunuz davranışlarınızda? Söz istemiyorum ben, yok söz, yok söz, söz olmaz, bu ağızdan çıkan söz, bırak. Amel eylem istiyorum diyor. Eylem. Ha, bu amel de en güzeli kim yakaladı? Puan ona vereceğim diyor. İmtihanı o kazanıyor. 100 almış. Ya Rabbi, böyle bir yarışma mı açtın imtihan? Evet. Bunu Tevbe suresinde söylüyor Allah. Vessabikunel evvelune diyor. Musabakayı birinci sırada bitirenler. Musabaka, yarışmayı önde bitirenler. Aynen manası bu. Yarışmayı önde bitirenler. Yani maneviyatta da, davranışlarda da bir yarışma var. Fikirlerde, düşüncelerde, niyetlerde. Bu da bir yarışmadır diyor Allah-u Teala. Orada da ipi önde göğüsleyenler vardır diyor. Kupayı o alacak. Kupayı o alacak. Öyle kolay değil bu diyor. Yarışma olmadan ödül yoktur diyor. Bunu koyan Kur'an-ı Kerim. Şimdi sen bir takıma şimdi kupa koyma, para verme, yarıştır bakayım da. Nasıl yarışsın? Yarışmasın. Maç oynar mı? Oynar mı? Yatar aşağı. Niye oynasın? Ucunda para var mı? Ucunda ödül var mı? Ucunda kupa var mı? Onu almak için çaba sarf eder. Allah-u Teala da aynen böyle yapmış. İnsanoğlunun tabiatında bu var. Yani karşılığı olmadan bir işi insana yaptıramaz. Bu insan psikolojisidir. Onun için Allah cenneti koymuş, kendi rızasını koymuş. İşte ben sana böyle yaparsan cenneti vereceğim, ödülü vereceğim. Sana kupa orada, kupa ahirette diyor. Kupa ahirette vereceğim ben sana diyor. Rızamı vereceğim sana. En büyük ödül rıza. Allah'ın rızası. Cennet neymiş? Ne demiş efendim Yunus? Neyleyim cenneti birkaç huri? Bana seni gerek, seni tamamlamış, tamamlamış. Allah'ın rızasını kazanmak en büyük ödül. Allah-u Teala diyor, ben rızamı koydum diyor, ödülü koydum. O Tevbe suresindeki 100. ayette öyle söylüyor. Musabakayı önde bitireceksin diyor. Demek ki bu bir imtihan, bu bir yarış. Bu yarış olmadan ödül yoktur. Yarışma olmadan kimseye bir şey verilmez. Maneviyatta da bu böyledir. Sosyal hayatta, davranışlarımızda, ekonomik hayatımızda, adam infak ediyor, şimdi infak etmeyen zenginle infak eden zengin aynı ödül alabilir mi? Bu mümkün mü ya? Yarışmayı kaybediyor öteki de. Şimdi ben buraya çıkıp konuşmasam, ben bilgimin zikatını vermesem, infakını yapmasam, bu benim de infakımdır zannetmeyin yani. Bayağı koca infak vermeyin diye demeyin sakın. Ben de bak infak yapıyorum. Herkes bir şey yapacak, verecek yani. Neye sahipsin? Ben bilgiye sahibim. Ne yapayım? Beni Allah öyle yazmış. Beni öyle belirlemiş benim hayatım. Ben de bilgi, ben o sermayemle vereceğim. Yoksa ben de giderim profesörler gibi yatarım aşağı. Yatıyorlar da. Evet. Ha, demek ki Allah-u Teala diyor ki, bırak senin böyle bu konularda imtihan etmek. Mülk suresinin 2. ayette diyor ki اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Aynı bu ayetin bir benzeri orada ama baş tarafı farklı. Varlıkla yokluğu yarattım denemek için, imtihan için. Sizin varlığınız bir imtihandır diyor. Anladınız mı? Bu hayata gelmenin sebebi bu hayat sizin bir üniversiteniz, bu dünya. Orada sizi imtihan ediyorum. Çeşitli şekillerde imtihan ediyorum. Babayı evladını yetiştirmekle imtihan ediyorum. evladı babasına ihsan edip etmediğinden imtihan ediyorum. Rızkı veriyorum, fakire gözetip gözetmeyeceğine bakıyorum. Bakıyorum, imtihanlar çok. Sorular çok. Şimdi ya Muhammed bak, bu imtihanı kazanmanın yolu nereden geçer biliyor musun? Bunun yolu bir imandan geçer. Bir iman unsuru vardır ki çok önemli. Onu öğreteceksin. Nedir o? Ve le in kulte innekum meb'usun min ba'dil mevt. Bu. Bu imtihanı insanlar başka türlü kazanamazlar. Sen onlara dersen ki ya Muhammed, onlar öldükten sonra dirilecekler. Bunu öğret onlara. Bunu öğretirsen işi çok çözersin yani. Niye? Yani insan düşünürse ki ben bir gün dirileceğim ve burada yaptığım amelleri hesabını vereceğim. Hı? Beni mahşerde Rabbim sorgulayacak diye düşünürse işi hallettin sen. Bu askeri, bu polisi insanın içine koyacaksın diyor. Buna bütün dünya eğitimcileri ne diyor biliyor musun? İç disiplini diyorlar. İç disiplini. Buraya gelmişler ha. Biz de buna iman diyoruz. Ahirete iman diyoruz. Allah'a iman diyoruz. Çünkü Allah'a iman, Rabbim beni görüyor. Bu yaptığım amelin sorgulaması bana yapılacak mahşerde, bu insana bir iç disiplini oluşturuyor. Hiç insana bir şey demeden, polis jandarma dikmeden başına o adam mükemmel bir iş yapar. Bu imanda sahip olan bir adam kolay kolay hata yapmaz. Bu imanı gerçekleştir diyor, bu imanı. Şunu bir ver ona, bir ver ona. Öldükten sonra dirileceğini bir öğret ona diyor. Kur'an Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi'nde bu var. Ahirete iman ders, en büyük ders. Kur'an'ın en zor dersi budur. İnsan Allah'a inanıyor da ahirete bir daha dirileceğini çok dikkate almıyor. Müslüman da olsa almıyor. Ya kalan ahirete kalan kalsın ahirete diyor. Boş ver ya diyor yani. Bu dünyada her şeyi yaparsın. Yap gel. Halbuki ahirete iman ahlakın temelidir. Siyasi ahlakın, ekonomik ahlakın, aile ahlakının. Yani bir koca düşünürse ki ha bu karıya attım bir tokatı, bunun cevabını vereceğim Allah'a. Atın! Ya bu kadını kırdım şimdi, ha buraya dövdük onu, bunu. La bunun cevabını vereceksin, o kadının gönlünü kırdın da la bunun cevabını vereceksin. Bunu bilen bir adam yapar mı? Aile ahlakı, sosyal ahlak, komşu ahlakı, hep. Yani bu var ya bu. Bu var ya inneküm mebusune min badime. O kadar ha. Bütün dünya hallediyor ya. Bütün dünya içini ahlakı hallediyor. İlim ahlak. Adam çalıyor. Ya benim kitabımdan almış, arkadaşlar telefon ediyorlar bana. Hoca abi senin kitabından aldı, koyduğunu buraya diyor, referans gösterdi. Adamı şikayet edecektim, yok etmedi bunu. Hayati kaynayacak. Ya adam çalıyor benim bilgilerimi, koyuyor ya bana referans vermiyor. Hırsız. İlim hırsız. Yani hey, çalmanın çeşitleri var. Çeşitleri var. Şimdi burada demek ki inneküm meb'usune min ba'dil mevt. Öldükten sonra dirilme olayı var. Böyle bir hayat var. Böyle bir sorgulama var. İşte muhteşem bir din eğitimi tahsilidir bu. Kur'an Üniversitesi'nde. Sonra ya Muhammed bunu desen onlara, o kafirler var ya, ha o kafirler derler ki in hada illa sihrun mubin. Bu bir sihirdir, apaçık bir sihirdir. Ne anlama gelir bu biliyor musunuz? Şimdi Marx Komünist Manifesto'yu yazdı. Karl Marx Komünist Manifesto'yu açar bakarsanız kitapta, orada der ki din afyondur. Aynısını söylemiş ya. Sihir afyondur ya. Uyuşturur adam diyor. Din adamı uyuşturur diyor. Karl Marx. Şimdi haklı mı? Bana kalırsa Batı dünyasına göre haklı. Yani Hristiyanlık hakikaten bir uyuşturma. Uyuşturmadır yani. Uyuşturmadır yani. Adamı uyuşturur. İslam için değil. Oysa ki İslam eylemi, onlar ilmi araştırmaları, alimleri, ilim adamlarını Engizisyon Mahkemesi'ne verdi. Olmaz dediler. İlmi araştırma olmaz. İlim haramdır dediler. Neye göre dediler biliyor musun? Neye yerleştirdiler biliyor musunuz? Kitab-ı Mukaddes'i açın bakın. Hazreti Adem'e yasaklanan ağaç ilim ağacıymış. Yedi kovuldu. Ha ilim yapmayacaksın dedi Hristiyanlık asırlarca Batı dünyasında. İlim haramdır dedi. Babamız ondan yediği için kovuldu. İlim kovdurdu cennetten insanı diyor. Evet bugünkü mukaddesi açın bak. Olacak iş mi ya? Bak bak nereye gitmişler. Onun için ilim adamlarını Engizisyon Mahkemesi'ne bu ayete aykırı hareket ediyorlar diye Engizisyon Mahkemesi'ne verdiler, cezalandırdılar onları. Zavallı Galile içeri girdi. Dünya dönüyor mu dedi hakim. Dönmüyor dedi. Kurtardı. Çıktı dışarı. Vallahi de dönüyor. Billahi de dönüyor dedi. Ne yapsın adam? Cezalandıracaklar. Zindana atacak. Şimdi ne dedi? Din afyondur. Yani din insanı uyuşturuyor. İlerlemeyi engelliyor. Bunun için eskiden dediler ki peygamberin dönemindeki adamlar, şimdi aynı söyleniyor ya, bir insan, aciz bir adam, haksızlığa uğramış bir adamın en büyük tesellisi nedir? O zamanki adamlar ha, en büyük tesellisi nedir? De ona ki sen ahirette hakkını alırsın. Uyuşturdun onu işte şimdi. Bu dünyada hakkını aramasın. Dayağı yedi, hakkı elinden alırdı. Bir gün ahirette Allah bunu sorar. Bunu de ona kurtarırsın. İşte ahiret imanı yeni öldükten sonra dirim olay budur. Böyle bir şey ya. Dediler. Sihir bu anlama geliyor. Anlıyor musun sihir? İnsanları uyuşturuyorsun, hakkını aramıyor. Ben ahirette alırım bunu. İşte ahirete inancın senin budur işte. Ya bu dediğin uyuşukluktur yani. Ya bu dediğin uyuşukluktur. Bu manada almışlar. Sihri bu manaya vermişler yani. Şimdi tabii aslında insanoğlu şöyle düşünmesi lazım. Böyle değil de şöyle. Şimdi öyle haksızlıklar dünyada cereyan ediyor ki ne o kişi hakkını alabiliyor, ne jandarma o haksız olanı yakalayabiliyor, hukuk yakalayabiliyor. Peki bu haksızlıklar kaybolacak mı? Bu haksızlıklar o adamın yanında kalacak mı? Bir gün bunların cevabını vereceğini Allah-u Teala söylüyor. Yoksa aksi takdirde bu haksızlıklar var ya, korkunç olur, insanlar intihar ederler. Ve dünya hayatı hercümer olur. Dolayısıyla bu bir sihir değil, bu bir inançtır, bu bir realitedir, bu bir gerçektir. Öteki dünyanın kuruluşu. Şimdi devam ediyoruz. وَلَئِنَّ خَرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اِلَى اُمَّتٍ مَعْدُودَةٍ وَلَئِنَّ خَرْنَا عَنْهُمْ Onlardan tehir edersek el-azâbe azabı onlardan uzak tutarsak ila ümmetin mağdudetin sayılı bir zamana kadar uzak tutarsak leyegulunne elbette diyecek o kafirler ma yahbisuhu buna ne engel oldu hani azap gelecekti ya Muhammed hadi geçsene o azabı bakalım nerede o senin dediğin azap böyle yaparsanız azap olurmuş De bakın hani nerede var? Kim engelledi bunu? Elo! Dikkat! Allah-u Teala cevap veriyor şimdi. yevme ye'tihim, o azap onlara gelince leyse mesrufen anhu, kimse o azabı onlardan uzaklaştıramaz. Ben kararı verince azap olacak, helak olacak diye asla kimse ona mani olamaz, durduramaz onu. Ve haka bihim ma kanu bihi yestehzi'un, elbette ki onların alay ettikleri şey onları çepeçevre kuşatacaktır. Ayet bu. Şimdi bu ayetin analizini yapalım. Analizin ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Söylüyorum zaten. Doktora yapıyorsunuz. 17 senedir konuşuyorum zaten. Nedir o? Parçalara ayırmak demek. Analiz aynı zamanda yumuşatmak anlamına gelir. Bilgiyi yumuşatmak anlamına gelir. Benim anam kullanırdı demişim size. Çarıkları yeleğe gideceğim zaman derdi ki bana, oğlum çarıkları analize koy. Bak bak bak bak. Analyze İngilizcesi, bu Latince bir kelimedir. Analyze İngilizce okunuş tarzıdır. Yani ne demektir biliyor musun? Şimdi bak analizi anlatayım size buradan. Çarıkları suya koymazsan, yumuşatmasan, ayağına giyersen ayağını vurur, vurur, vurma deriz. Ayakkabı ayağını vurur ya. Biz de ona vurur deriz ya. Parmakların perişan olur içinde yani. Girmez ayağını, girmez ona. Çünkü analiz olmamış. Analiz olmayan bilgiler de kafayı vurur, kafayı. Analiz et onu da anlasın onu, vurmasın onu da, giysin onu da. Anladınız mı şimdi bunu? Bunun analizi bu. Şimdi bunun analizini yapalım. Şimdi peygamberimize, eski peygamberlerine hep böyle itiraz ederken kafirler, nerede o azap? Nerede o azap? Getir o azabı. Hatta o kadar ki peygamberi bırakıyorlar, kendileri Allah'a yalvarıyorlar. Allah'a inanıyorlar ha. Bakın şimdi. Bakın şimdi şeyde ne diyecekler? Enfal suresinde bak. Ve idka, hem okuyalım hem gidelim. Ve idkalullahumme in kana hada huvel hakku min indike fa amtir aleyna hicareten min es-semai evi itina bi azabin. Döndüler diyor Allah-u Teala. Kafirler, o peygamberimizin dönemindeki kafirler dönmüşler Allah'a. Allah'a inanıyor. Ya Rabbi, eğer senin bu gönderdiğin hak ise, şu Kur'an Hazreti Muhammed hak peygamber ise, bize gökten bir fırtına yağdır, gök yağdır, bize üzerimize taş yağdır. Habale bakalım. Yani bu kadar cezanın Allah'tan geleceği bileceğine, o yaptıkları amelleri cezalandırırken, o yaptıkları amelleri kendi kendine çepeçevre kuraç kuşatıp helak edeceğini o kadar reddediyorlar ki, Allah ya bize azap gönderiyor. Olacak iş değil. Yani kendisi Allah'tan azap ediyor. Hem inanmayın Allah'a. Hem şirk koşuyor ona. Hem de dönüyor efendim, yalvarıyor. Diyor ki bana azap gönder. Bu haksa. Efendim. Şimdi Allah-u Teala, ha başka ayetlerde de var. Yani ve yestacilunke bil azab belevla ecelun musamma lecaehumul azab ve le yetiyennahum ba'teten ve hum la yeshurun. Dahaları var. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. O ne zaman ki Ahkaf toplumu böyle kuraklık vermiş, aynı bizim gibi böyle kuraklık verdi onlara böyle. Ama bize birkaç gün verdi, dünya koptu. Onlara böyle kuraklık vermiş. Zaten Ahkaf demek kum tepeleri anlamına gelir, Ahkaf kum tepeleri. Yani ziraat mirat yok. Çöp. Bir de baktılar ki bir duman geliyor. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِلًا مُسْتَقْبِدَ اَوْدِيَتِهِمْ. Kendi vadilerine o bulut girince dediler قَالَ هَذَا مُمْتُرُنَا. Bu bize yağmur yağdıracak dediler. Aha yağmur bulutu geldi. Ha, şimdi yağacak dediler. بَلْ هُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. O yağmur bulutu değildi Allah'ta. Allah dedi onu. O acele istediğiniz azap, azabın elin var o fırtına. O fırtına geldi diye Allah-u Teala. O Ahkaf halkını yerle bir ettik. Onlar zannetti yağmur yağacak. Ha bugün azap geliyor farkında değil. Ama acele ettiğiniz bir bak acele. Acele etmek olayı çok önemli. Şimdi bunlar da acele etmişler. Allah-u Teala buyuruyor ki ben onlara belki dönerler diye, ihtimaldir imana gelirler diye, kötülükleri bırakırlar diye belli bir vakte kadar o azabı tehir edersen, edersen. Çok ilginç bir kelime kullanıyor burada arkadaşlar. Ümmet kelimesini, ümmet kelimesini zaman anlamında kullanıyor. Muhteşem bir olay. Onun açılımını yapayım size. Ümmet dediğimiz millet anlamına gelir. Kur'an'da çeşitli manaları var. Din anlamına gelir, millet anlamına gelir, zaman anlamına geliyor. Burada zaman anlamına gelir. Neden? Hiç milletle ne alakası var? Zaman. Millet, toplum, fertleri bir araya getirdiği için ümmet, zaman da dakikaları, saniyeleri, saatleri, ayları, haftaları bir araya getireceği için ümmet. Zaman da bir millettir yani. O da birilerini bir araya getirdiği için zaman ondan oluşuyor. Anlıyor musunuz? Bu benim çocuğumdur ha. Evet, demek ki belli bir zamana kadar, sayılı bir zamana kadar onları tehir edersem derler ki leğulun ne yapmışsın? Bunu engelleyen ne? Bana inanmadıkları için diyor. Ha bu azabı engelleyen ne oldu? Ne oldu diyor. Allah'a engelledi demiyordu. Ne engelledi bunu diye soruyor. Aha, şimdi bak söyleyeyim, cevabını veriyorum diyor. Ela dikkat edin, yevme ye'tihim, eğer o azap onlara gelirse leyse masufen anhum, kimse onu geri çeviremez, kimse ona engel olamaz. Ve haka bihim ma kanu bihi yestehzi'un, o yaptıkları, alay ettikleri şey onları bir anda kuşatıverir. Siz azapla mı, Allah'ın azabıyla mı helak alay ediyorsunuz? Dalga geçiyorsunuz. Benim Kur'an'ımla mı dalga geçiyorsunuz? Benim peygamberimle mi dalga geçiyorsunuz? Hak ile mi dalga geçiyorsunuz? O yaptığınız o alay var ya, ha, o alay, o sizi kuşatı verir. Yeste. Tam bitirdik ha. Ayeti de bitirdik sayılır yani. Şimdi efendim, bugün ne anlattık kısaca geç gelenler için? Bir ezan bitene kadar bir özet yapayım. Bugün Allah-u Teala'nın kainatı kaç devirde yarattığını anlattık. Ardından onun kudret tahtının suyun üzerinde olduğunu, yani bütün canlıları sudan yarattığının alameti, bunun neye böyle anlattığını, insanları imtihan etmek için yarattığını, kimin güzeli daha güzeli yakalayacağını, ardından öldükten sonra dirilmenin insanlara öğretilmesi gerektiğini, ama öğretmeye kalkarsan ya Muhammed bunlar onun sihirdir derler diyeceklerdir, ve ardından onların azabını biraz tehir edersem belli bir vakte kadar derler ki kim engelledi bunu, ne aman oldu buna, yapsana bunu derler. Efendim, ama benim azabım geldiği zaman da kimse onu geri çeviremez, peygamber de geri çeviremez. Çünkü Hud suresinde bunun örnekleri var. Hazreti İbrahim Lut kavmini batırmamak için yaptığı duada ya İbrahimu a'rılan hâdâ innehu gacâm rabbik ve innehu mâtim adâbunu gayru merdûd, sen bu duadan vazgeç, benim emrim gelmiştir, bu azap gelecektir, bunu kimse geri çeviremez dedi. Ve Allah-u Teala o azap dediğin şey nedir biliyor musunuz? Sizin alay ettiğiniz şey sizi kuşatacaktır. İşte bu alayınız sizin azabınız olacaktır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan